Карта нумар 12. Букет дыягназаў, мяркую, у вас на пагатове. Не спяшайцеся. Пэўна, прафесары, уладальнікі залатога стэтаскопа, вучылі юнака, чыё фота я скрала з вашага кабінета квазікрымінальным спосабам, перафатаграфаваўшы яго, дарэчы, навошта, прафесары вучылі вас уважліва аналізаваць той сумны пералік анамнезі світы, асабліва абцяжараны шэрагам спадарожных паталогій, аналізаваць, не прапускаючы ніводнай важнай дэталі. Вось вам яшчэ некалькі такіх абцяжарванняў. Маё юнацтва, дарагі доктар, прайшло сярод людзей, клінічную наіўнасць якіх, нават схільная да эўфемізмаў савецкая псіхіятрыя, вымушана была назваць сваім імем – канстытуцыянальнай дурнотай. У сям'і маіх цёткі з дзядзькам і ў сем'ях сябровак аднакласніц бясспрэчна лічылася. На ўсякую няспраўнасць, якая здарылася з чалавечым арганізмам, як у ягоным душэўным, так і ў цялесным рэгістры, абавязкова знойдзецца вузкі спецыяліст. Гіпакрат, педагог, парторг і іншы цела і душаратавальнік, які ведае абсалютна ўсё ў межах свайго абжытага тупічка, бо так напісана ў яго на шыльдацы, ў дыпломе, ганаровай грамаце і гэтак далей, і што ягоныя рэкамендацыі будуць для цябе карысныя і неабходныя, а інакш проста быць не можа, хіба ты скляпаная не так, як усе людцы добрыя. Некаторы час так лічыла і я, гэтая памылка дорага мне каштавала. Неўзабаве пасля майго разводу гінекалагіня на планавым прафілактычным медаглядзе паставіла перада мной пытанне, міліцэйская прасталінейнасць якога мяне збянтэжыла. «Женшчына, пачаму вы не жывёце?» Не ведаючы, што адказаць на дзіўную заяву, мае зусім нятрупнага выгляду дзетанараджальныя органы, толькі што прад'яўленыя блізкарукім вачам дактарэсы ва ўсёй сваёй высакароднай унутранай аздобе, мусілі пераканаць яе ў маёй квітнеючай вітальнасці, я прыгнечана маўчала. Мой ступар Гіпакратка вытлумачыла як безагаворачную капітуляцыю перад фактам устаноўленай следствам віны. «Будзе рак!» – упэўнена аб'явіла яна, корпаючыся металёвай штукай у маіх вантробах, якія сціснуліся ад жаху. «Женшчына должна жыць!» Доктарка ўрачыста ўзняла дагары свой інструмент. Так узнімалі посах біблейскія прарокі, калі паказвалі супляменнікам даўгачаканы шлях да ісціны. «І без рызіны, ясна? Это должно пападаць туда. Вы меня понялі, женшчына, куда? Для женшчыны это самае палезнае». Мой позірк міжволі рушыў следам за гінекалагічнай прыладай, цяжка глядзець куды-небудзь яшчэ, калі ляжыш плазам, зачапіўся за пляму на столі, якая нагадвала шавялюру Карла Маркса, потым перамясціўся ніжэй да санасвет плаката, што біў па вачах змрочным адкрыццём. Выпадковыя сувязі – прычына сіфілісу. Не здолеўшы суаднесці такія супярэчлівыя ўводныя, я сумелася, не адсутнасці пытання ад беспардоннасці медычкі, і адказала, што не магу займацца любошчамі з мужчынам, да якога не адчуваю ну зусім нічога. «А ты платок палож яму на рожу, ежалі праціўна, да пажыві, пажыві для здароўя-то!» Гледзячы на мяне як на дэбілку, даходліва патлумачыла гінекалагіня. Напалоханая змрочнымі прагнозамі, я паслухалася медыцынскай рэкамендацыі. Дарэчы, яна цалкам супадала з парадамі бабскага калгасу, пардон, сінкліту мудрых дам. Праўда, з удакладненнем, хустку трэба зрабіць прыладай шматразовага пажыццёвага карыстання, а за актам спароўвання мусіць ісці акт шлюбарэгістрацыі. Медыцынскай рэкамендацыі я, аднак, паслухалася не літаральна. Па-першае, мужчына быў мне неабыякавы, па-другое, твар яму не затульвала. Вось у чым імаверна была прамашка, бо нават з часопіса «Здароўе» вядома, парады доктара трэба выконваць дакладна, кропля ў кроплю. Пра тое, што выйшла з майго лячэння, вы лёгка можаце здагадацца самі, бо не раз устаранялі вынікі прапісанай мне тэрапіі. Мужчына, які паслужыў, а дарэчы чым, таблеткай, мікстурай, не, ін'екцыяй, вядома ж, ін'екцыяй. Той мужчына, мажліва, таксама ў думках клаў мне на твар хустку, бо настойваў на хутчэйшай ліквідацыі пабочнага эфекту лячэння і нават ахвотна тую ліквідацыю аплаціў. Думаю, душа, якой не ўдалося ўвасобіцца праз нас, засталася нам удзячнай, апынуцца птушачкай у клетцы, на якую яшчэ і хустка накінутая, ворагу не пажадаеш. А я з таго часу не стварала прэцэдэнтаў, судова-медыцынскі сленг тут цалкам да месца, якія прымушалі б мяне карыстацца хусткай у мэтах сексамаскіроўкі. Не стварала, каб выключыць найменшую магчымасць ператварэння майго цела ў жывую мясарубку. Магчыма, вы скажаце павучальным тонам, чаму ж вы, жанчына, не засцерагаліся? Дык вось, я выкарыстоўвала з тым мужчынам не адзін, а два адобраныя медыцынай метады кантрацэпцыі, прычым адначасова. Памятаеце анекдот, дзе бацька дае сыну суворы наказ надзець у патрэбны момант адразу тры прэзервативы, то бок па законах банальнай фізіялогіі тая цяжарнасць не павінна была, проста не магла здарыцца, і ўсё ж яна здарылася. З чаго я раблю выснову? Маё цела, гэты чужы мне агрэгат, з'яўляецца часткай цалкам рабатызаванай вытворчасці. У адзіным рытме ўзнімаюцца і апускаюцца пазбаўленыя ўласнай волі поршні туды-сюды. Туды-сюды, хлюпае і чвякае змазка, галоўны механік ведае сваю працу, аўтаматы падпарадкоўваюцца зададзенай праграме і са звышнатуральнай вынаходлівасцю вышукваюць мікраскапічны зазор у абалонцы шчыльна прыгнаных адно да аднаго гаек і шпянькоў. А зрэдчас, калі гарыць план і галоўнаму механіку удалося ўзгадніць з заказчыкам парушэнне інструкцый, зямных законаў, адшукваюць зазор нават там, дзе яго няма. Навошта гэта патрэбна заказчыку? І хто ён такі? Крычу я, задраўшы галаву да жалезабетоннага даху, але мой лямант тоне ў юрлівым чвяканні поршняў і злавесным курлыканні вясельных галубоў. Яны заўжды залятаюць у цэх праз адкрытыя фрамугі. Я ведаю, адказу на другое пытанне няма, а што тычыцца першага, відавочна для таго, каб запаўняць свет новым і новым матэрыялам для вопытаў, якія бясстрасна ставяцца ў яго заказчыка лабараторыі, узаемазамяняльнасць шпянькоў і гаек. Яно мне зусім не прыяцель, маё цела пастка на мяне самую. І ці не ёсць нашая цялесная прага хітра распрацаванай стратэгіяй галоўнага механіка, які імкнецца перавыканаць план любой цаной з мэтай атрымання, як водзіцца, грамат, медалёў, прэміяльных. Калі я, прывучаная давяраць чужым меркаванням, высветліла, ніхто не ведае лепш за мяне самую, што для мяне добра і правільна, а што дрэнна і няправільна, было занадта позна, каб выправіць вынікі маіх папярэдніх дысцыплінаваных паводзінаў. Доктар, адкінуўшы маску дрэсіраванай жывёліны, я хачу немагчымага, каб вы мяне не спалохаліся. Зрэшты, якая розніца, палохайцеся сабе на здароўе.